How sweet is life above thy deep and meaningless sleep, the silent stars move by, yet in thy dark sleep shine the everlasting light, the hopes and fears of all years are met in thee tonight. Ring till PKMF 45 45 76. Ja, just det. Ring till PKM 45 45 76. Ja, just det. Just nu så är väl telefonluren ockuperad här, men folk vill ju veta vårt postgironummer och sånt där. Mm. Vi ligger ute i direktsändning här och det tänker vi göra. Ja, det beror på er som lyssnar om ni tänker ringa här, för att vi har ju alltså förinspelat material som vi ska bjuda på fram till klockan 6 sen. Ja, vi orkar inte sitta och prata hela natten här. Vi ska bland annat lyssna på en CD-skiva med väldigt mycket svensk dansbandslåtar. Det blir full fart och sen har vi då maratonmusik och så, han kommer föredrag och sånt här. Men ring 45 45 76, vi tar väl och spelar en Elvis-låt till då. Anton, vill du? Ja, hur är det? Hallå, hallå. Det är bra. Det är bra. Du är ute i sändning också. Vad är ni för nera? För nera? För några? Nej, vi är nynazister som dyrkar Adolf Hitler och sådär. Nej, det är vi inte. Men vad är ni för några? Vi är schyssta svenska patrioter. Vi har ett radioprogram här med telefonväkteri och sådär. Det är kulturellt. Jag satt på radion nu och hörde att ni snackade och jag vill gärna höra vad ni... Ja, vi som sänder här, om jag får börja från början va. Vi är en liten förening som heter Patriotiska kultur- och musikföreningen va. Vi har inga bidrag och sådär, vi är en liten förening, du vet det här. Och vi kämpar liksom inte så mycket för Afrika och sådär, för att de ska överleva, och Vietnam och Nicaragua, utan vi försöker hålla på med det som våra rötter finns, va. Vi har ju haft kungar, vi har haft vikingatider, vi har haft olika historiska moment och allting, och de olika sakerna finns att läsa om i olika böcker och så, men folk brukar inte bry sig om det här så mycket, och därför måste det finnas några som engageras i den här historiska händelsen som har hänt förut, va. Ja, men det är ju opolitiskt alltså. Ja. Väldigt svenska. Ja, vi tycker ställen. Ja. Är blågula är vi. Blågula. Det menas att ni är ni är blågula. Ja. Vi tillhör en folkgrupp som kallas för svenskar, och den folkgruppen kan man hacka och skälla på och sådär ut och hetsa. Hetsa emot. Jag var bara så himla nyfiken. Man kan säga som tyskarna att svenskarna är dumma och sådär. Flata och blåögda. Du vet, blonda blåögda tjejer, det är ungefär likadant som att de är, du vet. Man säger ju så. Blonda blåögda svenska tjejer, det är ju lika med att de är, ja. Vad sa du för någonting? Det finns ett uttryck som heter blonda blåögda svenskar. Och det är lika med, det betyder samma, man kan säga likadant att de är dumma svenskar, de är blåögda alltså. Det är inte rasist i alla fall. Nej. Rasister, det är Bibeln det. Det är rasistiskt. Gamla testamentet, den är väldigt rasistisk, och den skulle förbjudas i lag. Där ska man utrota folkslag, och där ska man slå ihjäl, och där ska man bedra, där ska man ta ut ränta, och jag vet inte allt vad gamla testamentet har. Ja, men vad står det när det gäller svenska politiken då? Vad står ni? Ja, det finns de som är med... Det är vänster. Det är mitt emellan. Ja, det är nationella personer. Man får vara med i vilket parti man vill. En del är med i Sverigepartiet, och en del är med i Sverigedemokraterna. Och en del är inte med i någonting, utan de håller på att forska om det här med mytologi, nordisk mytologi, vet du, och runstenar och... Det finns ju hemliga språk som står på runstenarna. Det finns ju de som tror att de kan lösa de där koderna så att de kan hitta den där hemliga skatten som finns nedgrävd på Gotland, va. Och det finns de som håller på och försöker lösa de där koderna, vet du. Det, ja, ja, ja. Det finns ju skatter nedgrävda som inte man har hittat ännu, va. Ja, jag knäckte på radion och jag tyckte att det var kul att ringa och höra var ni stod någonstans. Ja. Spela en bra låt då. Ja. Elvis. Eller vad önskar damen för någonting? Elvis Presley, ja, det kommer annan musik också sen. Men det är specialprogram, för det är första gången vi sänder Nattöppet. Så att vi har rariteter här med Elvis. Men det kommer annan musik sen, svensk musik. Svensk folkmusik. Svensk ja. Folkmusik och sånt där. Det kommer efter klockan 4. Jag ger det min morgon, jag ger min dag. Ja, just den har vi inte. Just den har vi inte, men ni som lyssnar inte. Ja, om... Kan du... Ja, just den. Ja, vill du vara vänlig och skriva in till våran box helt enkelt och tala om vad du önskar, så ska jag införskaffa det. Ska jag hämta fram den till nästa program? Ja, men den har jag hemma själv. Alltså. Har du den på kassett? Ja. Fattar du? Ja, oh ja. Skicka kassetter till oss med musik, för vi har inte sådär fruktansvärt mycket kassetter med. Det kommer efter klockan 4 här. Vi har direktsändning fram till 4 och sen har vi inspelat material. Så från 4 till klockan 06 så blir det jättemycket musik. Svensk musik. Svensk ny musik bland annat. Och även gammalt i en härlig, måste jag säga, härlig tappning. Så blir det föredrag om olika saker sen också. Det är härlig tappning också. Ja. Ja. Allt. Ja, men vad är det för någonting? Ja, det mesta man kan tänka sig... Ja. Som passar bra ihop med varandra. Det är lite som smaken i baken, den är delad. Jag kan väl säga så att jag tyckte den blandningen som vi har hört, jag har i alla fall förlyssnat på ikväll här. Ja, men Fred Åkström är väl jättebra. Ja, jag tycker han är jättefin. Han har gjort... Men vi har inte den. Jag har den tyvärr inte här ikväll. Inte i studion. Grön Bellman i alla fall. Ja, det har vi här. Bellman-musik. Ska vi spela en Bellman-låt för dig? På en gång. Det kan du få på en gång här i eten. Ska vi säga så? Vi spelar en Bellman-låt just för dig. Ja. Tackar vi dig. Jag är lite knasig nu alltså, för att jag ringer för att jag tyckte att det var så himla kul. Jag knäckte på radion och jag tänkte, gud vilka härliga människor. Ja, vi är skittrötta alltså. Men vi kommer hålla på till 4 i alla fall. I direktsändningen med Telefonväkteri, ja. Sen får ni då massvis annat material här. Ja, kan man inte få önska en låt då? Ja, ta en låt så vi ser om vi har en. Kör in och se om vi hittar den i arkivet. Om vi har. Vi har mycket skivor och kassetter så vi har kanske har någonting. Vi har några. Cornelis har vi, Cornelis Vresvik, Ove Törnqvist och Sigge Fürst har vi. Magnus Uggla. Nej, men det är mig. Sigge Fürst. Jajamensan. Oj, oj, oj. Vilka duktiga gossar ni är. Nej, men nu. Samling på pump. Nu är det blajsnack alltså. Och Sigge Fürst. Varför de står ni för? Vad vi står för. Opolitiska. Ja, som kulturförening. Som kulturförening så är det helt opolitiskt, ja. Ja, men sen då? Ja, vi pratar mycket om vikingatiden. Vi pratar om våra kungar som vi haft i Sverige. Vi pratar om olika historier, andra världskriget, va? Ja. Vi pratar om det som har hänt, historiska händelser. Det betyder ja, att man 1945, ja. Andra världskriget. Ja, första världskriget, va? Första, det var 14, 18 eller 19. Eller hur? Ja. Vi vill att folk ska bli allmänbildade genom att upplysa om olika händelser. Ja, istället för att sitta och lyssna på Radio Stockholm. Aktiviteter ska det vara. Man ska bli allmänbildad, man ska känna till saker och ting. Det finns tjejer som är 18 år och inte vet vem som har mobiltelefon är. Nej. Jag vet själv. Nej, men jag vet lite grann i alla fall. Mm. Ja, ja. Nej, och sen men, vi okay, kan vi inte sitta och prata och så bara så spela en skiva. Och efter klockan 4 så kommer det dundermusik här. Det kommer en CD-skiva som men är 43. Jag vill inte ha någon jävla dunderdrak diskomusik. Det blir ingen diskomusik. Jag har inte det. Dansband, tycker du om dansband? Svensk dansmusik. Kiki Danielsson och Nej. Det vill jag inte höra. Ska vi spela Bellman för dig då? Per Kännon heter Bellman, han. Bellman, ja. Mm. Är jag född? Är jag vad heter den denna källa? Det fjäril ringer. Vilar vid denna källa har jag, ja. Men den ligger längre. Har du den? Då får jag spola. Ja. Den finns. Som sista låt, ja. Då får jag spola fram hela vägen. Vad är ju jobbigt. Ja, den passar bra. Det tar tid att spola här. Den är fin. Vilar vid denna källa. Ska jag lyssna på lite, om du vill höra en låt, vänta. Är jag född så vill jag leva och må väl på bäst. Vill du höra hela låten? Som en Adam med sin hel. Vi tar hela. Jajamensan. Du kan inte prata och lyssna. Tack så mycket. Hej då. Tack och hej. Fricka nektar sova sött och upp på rosor gå. Klappa den mitt hjärta tänker på. Sjunga visor, dansa, polska, tumla då och då. Vid min flaska vill jag ha somna. Vid min flika ha vakna. När min hjärne börjar domna saktar sig mitt lopp. Dagar då försvinna lustigt på min sorgepark. Venus bli vår hjärtgudinna. Bacchus drup må mark. Snäser någon mig för fylleri, ut för tunnor tusen han skall alltid torstig bli. Får jag inte kloris ta ut i, ta med tunnor tusen i förtrete supa bi. Kom kamrater, let oss dimma punsch och bisch upp till skyn. Till dess döden med sin dimma skimmer för vår syn. Inblandar pärlor strimma blommande sken. Inom den krans i blommors val hon flätar med lekande kval. Så höll det min nymf på Floras fest ett enkelt och skiftat flott, då hon utav Mollberg buden till gäst utill första torpet hårt. Det torpet lilla strax utom tolv, där kräftan göstras röd i kastrull, och dit från svikens bölja klar i vattrade vågor sig drar. Just där inom torpets höjda gräs på granrisat farstugolv steg Ulla ut ur sin gungande fäs en söndag så klockan tolv. Vid pass då jord ur åskan bestämt och Danderyds klockor pinglade hem, och tuppen kol i källarsval, och svalan flög långt in i sal. Nu började tumlan gå i kring, och Mollberg han damp av skor. Vår nymf med sin arm och blixtrande ring slog talströmpen ut på kjol. Ut innan trömp i bordet hon slog och kjorten över axlarna drog, och mor på torpet utan frys måst bärga bort värskap sitt rys. Hästen gul uppreser sin man i fyr, så korg och blankader, fenor och hjul med lossnade skruvar flyr. I eldat brunst han trängtar sin kos och fröstar med en gnäckande nos. Men Ulla kull själv som en fru med Mollberg hon snarkar ännu. Ja, nu får ni vara tysta för att nu är vi ute i sändning här. Och du som lyssnar, du som är inne på telefon, hej på dig. Jag är här nu. Du har varit inne rätt länge, men vad tycker du om programprofilen här? Vi är lite trötta. Oh, jag tycker den är fin, hörru du. För mycket Elvis eller för lite Elvis? Nej, det gör ingenting. För vi kör hur mycket Elvis som helst. Ja, det kommer svensk musik sen. Det har vi sagt hela tiden. För vi är efter klockan... Ja. Man jämför med andra, vet du, då är det ju bara dunka-dunka. Och jag tycker ni har väldigt fin spridning på... Ja, det bara börjar. Det kommer sen massa musik efter fyra, va? Ja. Här kan vara telefonväkteri i första hand, ser du. Ja. Just nu. Sen ska ni köra ren musiken. Ja. Ja, det kommer annat inspelat material efter klockan fyra då. Då går vi och lägger oss här. Ja, men vet ni, det händer ju så mycket i samhället. Får Kara gifta sig numera här i Sverige? Ja, det är Danmark tror jag, va? I Danmark? Ja, visst får Kara gifta sig i Sverige. Du tänker på Guds bönehus? Ja, jag tänkte på det. Nej, de har väl bara sagt till sig själva att de har lovat varandra. Någonting. Nej, det finns faktiskt präster som viger, ah, men jo. Det är olagligt. Nej, det är inte olagligt. Jo, i Sverige är det olagligt. Nej, absolut inte. Det kan du faktiskt, det har jag faktiskt kontrollerat när jag fick höra uppgifterna. Så kontrollerade jag det med en säker källa. Att det är faktiskt lagligt att män får gifta sig med varandra i Sverige. Nej. Bara prästen vill viga dem. Men först in liksom registreras man precis som när man gifter sig med. Ja, helt, det är precis som vanligt. Ja, nej, inte samma kön får inte gifta sig i Sverige. Jo. Nej, det tror jag inte. Det är Danmark har börjat med det. Gunnarsson. Och det är någon som känner till hur det ligger till och ringer in och säger det. För jag tror att prästen får sparken där. Direkt. Brukar ni lyssna kristna bördspel nu. Och jag hörde sändningen idag, men de har ju inte gift i en kyrka tydligen, utan de har ju bara gett varandra trohet. De är ju präster själva. Ja, predikare. Då kan man ju själv liksom, då kan man ju gifta sig med 100 gubbar på en gång. Ja, vi ska inte prata skit om andra program och så här personer. Nej. Det där, vet du. Alla får ju ta ansvar för sitt eget liv och du vet det där. Ja. Man är homosexuell så får man vara det, bara man inte bryter mot några lagar, va? Nej, jag vet inte om det finns några lagar att bryta mot egentligen. Nej, men att man går på småpojkar, det finns ju de typen av bögar, ja, så att säga, som tafsar och äckla. Och gör så, ja. Det är de som skämmer ut de andra schyssta bögarna. Men det här är när man är ihop med en vuxen. Ja. Och så. Alla får ta ansvar för sitt liv och de som vill vara homosexuella får vara det, va? Ja. De som vill gå med Hare Krishna får göra det och... Man ska inte prata skit om andra. Jag säger så här, att de här, det finns ju vissa kvinnogrupper här i samhället, måste jag väl säga, som har lite konstig uppfattning om vad man sysslar med innanför sovrummet, va? Ja. Det tycker jag att de ska enbart strunta i vad jag gör i mitt sovrum, så struntar jag i vad de gör i sitt sovrum. Nej, men du går ju inte ut och talar om heller. Nej, precis, och jag tycker att du har ingen annan med att göra heller. Men en del, vet du, de gör ju reklam för sig liksom. Ja, jag har märkt det, ja. Ja. Jag råkade ut för en sån där kvinnogrupp en dag jag var på och skulle inhandla en rolig present till en bekant. Och råkade ut för en sån där och jag kunde inte låta bli att säga några välvalda ord. Ja. Tyvärr så vågar jag inte och kan inte och får inte upprepa dem i radio. Nej. Men ja, du kan själv tänka vad jag sa. Ja. Och det kan andra lyssnare också göra. De är avundsjuka av de där tjejerna för att de är så fula själva. Ja. Ofta. Ja, oftast är det väl då kvinnor som har blivit, låt mig säga, Hatiska mot män av någon anledning. För kanske före detta män som har varit taskiga, elaka eller pojkvänner eller vad nu har varit för någonting. Men jag måste väl säga det att de har kanske lika mycket sig själva att skylla. Det är inte ens fel att två treter. Nej, det är ömsesidigt. Ja, precis. Det blir allt vanligare nu att de har kurser då, olika kurser, och står det så här: endast för kvinnor, kurser i positivt tänkande står längst ner, endast för kvinnor. Står det? Jag menar där kursen, där står det innehåll, där man får läsa evig lycka. Ja, uh-huh. Jo, jag har sett annonsen, ja. Alltså, är det annons på det där? Ja då. Det är ju kändisar som har gått den där, och det är kändisar som blir väldigt besvikna för att det blev ingen lycka. Nej, det där är, måste jag väl säga, att jag tror inte så värst mycket på det där att få evig lycka. Men som sagt var, det, ja, det är väldigt knepigt det där. Har du? Men det här, du vet, de tjänar ju bra med pengar. Ja, nu känner jag igen rösten. Men om jag säger så här, Framstegspartiet, då är jag på rätt spår, va? Jag? Ja. Mm. Nej, du. För detta, va? Jag är bara en vanlig Svensson. Jaha, jag tog miste på rösten nu. Nej, för 17 gånger. Nej. Du vet, det är många människor har samma lika röster och sådär. Ja, jag vet det. Men blandar man ihop. Sig. Mm. Ja. Och så. Jo, alltså att jag måste väl säga att relationer mellan människor och kön överhuvudtaget kanske skulle förbättras lite granna mer än vad det gjort hittills i alla fall. Vad tycker du om kvinnliga chefer? Ja, det där är svårt. Ja, visst, Katten. Det är lika svårt som manliga chefer. Ja, det är det faktiskt. Så. Det där, och det vet du vilka som verkligen tycker illa om kvinnliga chefer? Det är ju kvinnor. Ja, det är så. Det som är så lustigt. De är inte alls pigga, ja. På en kvinna. Jag känner en del tjejer, kvinnor, som inte alls är glada åt kvinnliga chefer. Mm. Jag vet likadant jag med, så att det var därför jag ställde frågan som jag gjorde. Ja. För att det är det som är så lustigt, att kvinnorna går ut och gnäller och gnäller och gnäller på männen. Va? Ja. Men de säger aldrig ett ont ord om sina egna, men likförbaskat så finns det kvinnor som rent ut sagt hatar att ha en kvinnlig chef. Du, man skulle ha en kvinnlig chef som gav en lite extra lön varje fredag eller och lite grogg och sånt där, då vore det ju riktigt mysigt. Ja, precis. Hon får gärna klämma på rumpan och tafsa lite sådär. Det vore skönt. Modiga typer, vet du. Ja, precis. Till slammen lite, ta med en på krogen då på fredag eftermiddag. Och bli våldtagen i garderob, det vore ju skönt. Lång lunch, vet du. Från 12 till, ja, nästan 12 på natten. Ja, men du vet att kvinnliga chefer, det har ju blivit sådär plåtfigurer. Ja, du vet, de ska ju vara så tuffa, vet du. Ja, de vill ju slå sig in i en mansdominerande värld oftast. Och ser ja. Ut som karar också. Oftast tänker de ganska konstigt, enligt min uppfattning i alla fall, väldigt... Utsatserna och sånt där. Har varit. Har varit? Ja. Så att... erfarenhet. Va? Ja, då har du verkligen erfarenhet. Ja. Jag råkade ut för... Jag satt och körde maskin för många år sedan och fick en kvinnlig chef över mig. Ja. Och hon trodde att hon skulle kunna hantera en 3-tons lastmaskin. Jaha. Och jag sa, det var så god, maskinen är din, kör. Och det visade sig att nej, jag blir skitig om fingrarna. Jaha, ja. Och sen kom jag underfund med att vad hon... Åt vilket hon ville gå egentligen då. Ja. För att hon ville ha såna män under sig som jag och amen, va. Och inga som kunde säga att nej, nu får det vara nog. Ja. Ja, det är tråkigt det där. Ja. Men samtidigt så måste jag väl säga att vissa kvinnliga chefer kan vara väldigt, väldigt bra. Jo då, det finns det säkert. Mm. Och likadant, det finns manliga chefer som också kan vara väldigt bra och dåliga. Men, att, sen har du den där kategorin, vad jag har förstått, som sitter på socialbyråer. Det är ju mest tjejer som är såna där socialinspektörer, och de kan ju härja och köra som tusan med sina klienter. Ja, det kan de göra, och det... Så verkligen, här, vet du, här är makten liksom. Mm. Och uppför ni inte riktigt så blir det inte en krona liksom. Ja, men det är det som är konstigt egentligen, att just kvinnor har valt just det yrket egentligen. Ja. För att man måste ju ändå säga, en kvinna är ju en kvinna, va? Det är ju... Ja. De är ju starkare egentligen. Ja. Men samtidigt så är de mycket... De spelar på känslor. Ja, vad ska vi säga, de... Hallå? Ja. Ja, det tutar. Sen vet du om de är på sjukhus, har du sjuksköterska, vet du? Mm. De var väldigt stenhårda. Ja. Så att det är bara att lida liksom. Mm. Men jag tycker så här, att vissa kvinnor både inom sjukvård och inom socialvård, att de klarar sig faktiskt väldigt, väldigt bra när de plockar fram sin mjuka och sin kvinnliga sida och inte spelar ut den så kallade manliga sidan, machosidan. Men du får nu, i de flesta fall inte ha några egna åsikter, utan viss gräns, va, sen visar de att det är de som bestämmer. Jag har bara erfarenhet från sjukhus och, och sjuksköterska, vet du, de är stenhårda alltså. Ja, jag har både... Ska de än verka, va? Så är det i alla fall de som dirigerar allting liksom. Ja, jo då, jag har både positiva och negativa... Ja, då tänker jag inte så mycket på patienter, utan de har ju liksom undersköterskor och biträden under sig. Ja, precis. Där man ser hur de liksom... Mm. still asleep. I'm ready to go. Då sa han, ja, vi har väl till skillnad sak, får jag säga en sak, att när vi talar om mord, va, så är det inte endast det som du kan läsa om i Dagens Nyheter, va? Eller i Expressen eller i Aftonbladet, så det händer rätt mycket utan att du ser det, va. Och sen så ska vi även lägga till där, fast det i och för sig, det är många människor som inte tycker att det är mord, men det är ju så här att vi har alltså då, förra året så har vi registrerat utav Socialstyrelsen 38 736 aborter, va? Barnmord. Ja, det kallar inte jag för mord, inte. Nej, det är ju svenska. Det är väl, vad kallas det för då? Vänta nu här. Vad kallas det för då? Jag ska försöka förklara det här. Aborter kan vara motiverat, men det kan vara felaktiga aborter, och det kan vara för hög siffra. Men att det måste vara aborter, det anser jag kan vara. Men du kunde ju räkna med hälften och inte 40 000. Jag kan inte tänka mig att hälften, att det ska vara nödvändigt. Så värdelösa är väl inte svenska folket, så att vi ska behöva då, att det skulle vara omkring 20 000 då medicinska eller våldtäkter då, att vi skulle behöva medicinska fall eller då våldtäkter som leder till aborter, att det ska vara 20 000 per år. Jag menar då börjar man ju fundera. Menar väldigt mycket, för det säger du ett kör. Vadå? Det är ditt uttryck, du menar alltid, det hör jag hela tiden att du menar. Ja, jag är inte perfekt, jag är ingen gloria, du kanske har, men jag har ingen så ful. Ja, men jag sträck här för varje gång du säger jag menar 60-tal gånger. Ja, men vad är det för svenska? Ja, men nu får vi väl lite från ämnet. Men om vi säger så här, vad är det för ett samhälle som tillåter att 40 000 aborter och 40 000 kvinnor ligger på de där jävla slaktarbänkarna varje år? Ja, vänta nu här. Ja, det finns ett citat här som det händer. Ja, när de talar om saker och ting, det finns ett uttryck som säger hälften vore nog. Det är gammalt uttryck, så därför säger jag 20 000. Men jag kan gå med på att det är för mycket också. Men jag skulle kunna tänka mig att 10 000 aborter om året, tycker jag inte låter avskräckande. Det tycker jag inte. För det är säkert motiverat. Och kanske lite mer också. Jag säger kanske. Ja, så hög nativitet som vi har, tycker du. Och en sak ska du veta, och som vi vet nu. Nativiteten har ju stigit nu. Ja, men det står inte det svenska folket för. Det svenska folket står inte för det. Därför att det är ju mest den här så kallade babyboomen. Det är ingen babyboom, utan det är ju mest invandrarkvinnorna som av religionsskäl aldrig någonsin skulle kunna tänka sig göra en abort. Alltså, så att de svenska kvinnorna, de ligger ju på slaktarbänkarna där uppradade dagarna igen. Det var hårt sagt, slaktarbänkarna. Ja, det är klart. Vi anser att det är mord, alltså. Det är fostermord. Håller ni styr på kristendomen? Ja, kristendomen, vi anser att det är mord, alltså. Man behöver fostermord. Ja, men alla aborter är inte mord. Abort är mord, vi anser det. Jag anser inte det. Det beror också på hur långt fostret har kommit. Det kan kallas för mord om det har gått långt. Men inte om det tar så mycket tid i stadion, då vill jag inte kalla det för mord. Så fort det har blivit en befruktning så är det. Ja, men då är ni gammalmodiga. Ja, det måste vara, men vi ser till så att säga livet, och det där livet uppstår, där är det mord helt enkelt. Ja, men om man vi kan inte, sen kan man göra de medicinska. There's Mark Wood. What's up? Så då kan hända dem, de är väldigt, jag menar, då har sjukdomar sånt som att människan aldrig kommer kunna överleva. Eller modern kan dö. Ja, eller modern kan dö. Så givetvis, eller någon våldtäkt, då kan det vara befogat, för att det är mer skada än nytta att det barnet kommer till världen, för att det blir psykiskt för mamman då, om hon har blivit våldtagen och så. Jo, men då anser jag att det är mord. Men sen finns det de här då bitarna då som man kan plocka ur och säga att där kan man då tillåta, fast vi egentligen är det mord där också. Lika väl som det är så här att om en människa som blir påkörd av en bil och ligger totalförlamad, så jag menar, det är ju mord att stänga av respiratorn. Men vi säger där också att är det så att människan är bortom all rimlig chans att kunna bli normal igen, att det finns inga möjligheter, då ska man ju givetvis kunna göra det där också, alltså att stänga av respiratorn. Men det måste vara otroligt restriktivt, och lika restriktivt som det är att på ett sjukhus. Lika restriktivt ska det vara vid aborter. Exakt, för det är liv det handlar om. Ja, men jag vill vara en modern människa och jag vill samtidigt vara humanist. Jag anser att många fall så är det bra när de stänger av respiratorn. Väldigt många fall, det kan kanske göras vid misstag någon gång. Det är ingenting i felfritt tillvaro. Men det här med nu barnaborter, nu har ju läkarvetenskapen kommit så långt att de kan ju på förhand avgöra om fostret blir så att säga misslyckat eller lyckat också. Då kan det ju motiveras att det var bort om misstankarna att detta foster kommer inte att bli välskapt utan kanske bli förståndshandikappat eller vanskap. Då är det väl motiverat att det avbryter. Ja, men du vet att det där med förstånd, du vet att det där, när man bara talar om det här med DNA-forskning och sånt där, va? Jag menar, är det inte ganska hemskt när man ser... Det är inte hemskt. Jo, men titta, jag vet inte om du såg på tv, det var för några veckor sedan, kanske bara månad sedan. Det handlade om en flicka då som, när hon var född, deras föräldrar sa till hennes mamma att hon kommer aldrig lämna ifrån er henne, hon kommer aldrig bli någonting, va? Och man fick se henne, det var en... De som hade filmat hennes uppväxt och hon började då på folkhögskola och sånt där och spelade piano och sådär. Jag menar visst, hon var ju då förståndshandikappad lite grann. Men jag menar hon vart ju, jag menar, på slutet var hon ju totalt kommit ifrån det där. Och jag menar, att bara döma ut människor genom en sån här teknik och ha en A-klass barn då, va? Jag menar, då är man ju inne verkligen på det här som folk talar om, det vill säga då om hitlerismen. Ja, men allt är ju relativt. Nej, men det är väl, är inte det relativt, är inte det relevant i det här att tala om det? Jag menar, att man ska ha någon utval. Du vet att det är farligt, det är farliga vägar man är inne på när man har sådana där forskningar. Man kan se på det här på ett annat sätt. Är du inte glad över om vi får en nordisk befolkning, alltså det barnen kommer till världen är välskapta och jo, precis. Men du vet att, då är man som vanligt inte... Jag vill följa på. Varför är det så här att man utbildade barn? Varför? Då måste vi angripa anledningen till. En sak vill jag säga. Vad tycker du om det här då? Om du då har 40, nästan 40 000 aborter per år samtidigt som du alltså adopterar från utlandet en massa barn. Ja, när du, ja det är skevt. Ja, det är väl skevt, va? Ja, det är skevt. Ja, det finns ju alltså som ingen, det finns ju ingen balans alls i det här. Så det är därför som... Ja, hur balansen vet inte jag, men nu är det obalanserat i alla fall. Ja, och det som är det som är mest horribelt, det är ju att alla dessa aborter utförs av svenska mödrar. Det är ju inte så att invandrarkvinnorna tar några aborter, det vet du lika ja, väl som jag. Nej, men det ska vi säga i det också, det är bra att de inte gör. Det är ju bra att de inte gör. Det är lika mod på dem om det skulle vara självklart. Det är väl inte så ofta bland dem, förstår jag. När det tillhör, i synnerhet om de tillhör islam eller katoliker, då är det ju... Men det är det jag brukar ju säga så här att när vi talar om att vi ska bli så mångkulturella och så vidare, då har jag sagt så här, och det sa jag faktiskt, jag ringde en gång till Georg Andersson och sa det, att vi som ska bli så mångkulturella, kan vi åtminstone inte anamma den kulturen att inte göra aborter då? Varför ska den vara här plötsligt så? Vad fick du för svar då? Ja, han förstod inte vad jag menar, och det där var ju, det var ju frivilligt, så han menar, ja, så man, det har ju inte med kulturer att göra, så han, den där nollan. Förlåt, nu ska jag säga, nu kan det kanske låta elakt, men hör, han visste inte vad du menar. Jag kan säga, jag tycker han verkar lite kort om huvudet som det heter. Ja, jo, han vart i Maj-Lis Lööf nu istället. Men vi kanske får tacka dig, du har fått en del av våra synpunkter här. Men som sagt, jag tycker inte om övernationalism. Tycker du om undernationalism? Nej, jag tycker om en modifierad nationalism där vi framför allt ska ha en känsla av den nordiska gemenskapen. Jo. Och där ska ni tala om skandinaver och bland. Alltså med andra vokabulären bör innefatta även Skandinavien, skandinaver, Norden, nordiska och så vidare. Det, och inte bara Sverige och svenskar och så vidare. Nej, men det kommer väl, det är också vi mycket. Men du, då får säga så här, du kan inte ha lyssnat på tidigare ikväll, för att vi läste en del av vårat flygblad. Jag kan upprepa ett kort stycke där. Vi skriver så här, va. Med svensk menar vi att svenska folket är ett blandgermans folkslag. Vi har alltid det jag läser. Vad säger ja, men om du lyssnar nu. Ja, förlåt mig. Men ni pratar ju mycket, mycket mer än jag. Men det är ju riktigt i kanske i och för sig. Ja, Kaj. Fortsätt ska jag lyssna. Ja. Jag ville bara säga så här att om du inte hade lyssnat, om du hade lyssnat kanske på våra program tidigare under kvällen, så läste vi upp vårt sista flygblad här. Och då i slutet av det står det så här: med svenskt menar vi att svenska folket är ett blandgermanskt folkslag. Vi har alltid tagit emot invandrare från Europa, främst tyskar, valloner, balter, finnar, italienare och skottar. Valloner är inte germaner. Vänta nu. Samt folk från andra europeiska länder. Man bör observera att dessa invandrare genomgående kom från etniskt och kulturellt närbesläktade länder inom den gemensamma europeiska kulturkretsen. Det blev för svenskar samtidigt som vi svenskar vitaliserat av ett lagom främmande inslag. Det här läste jag upp som citat ur våra flygblad. Så, ja, det låter bra. Ja, men då är vi ju inte så, som du säger, så enögda. Utan här förklarar vi ju att vi svenskar har alltid tagit emot från hela Europa alla möjliga sorters folk. Så att du kan inte beskylla oss för övernationalism då. Nej, men vänta. Får jag säga någon sak så här nu? Och den sak, vet du att egentligen så är inte finnar från början besläktade med oss, utan de tillhör en annan folkgrupp, finsk och ugriska. Det vet du väl. Ja, men vi ska inte fördjupa oss i det här nu. Ja, men de har så småningom uppblandningar, ryssar, tyskar och svenskar och så vidare har blivit mer och mer nordiska. Så därför när man reser i Finland så tycker man de verkar ju lika nordiska som i de andra nordiska länderna. Vad säger de lapparna? Och de är ju inte heller germaner eller nordiska igen. Jo, de är nordiskt folk, för de bor där. Men vad ska vi blanda oss med lapparna, tycker du då? Ja, men snälla du, det är jag inte... Jag frågar det bara. Ja, men det, så här, ta förklara för dig. Ja. Dessa folkslag, finnar och lappar och det du nu pratar om, de har ju levt i detta land och alltså lever under i samma kultur som vi. Det blir ju aldrig några kollisioner mellan oss i och med att men de har ju samma sätt att leva som vi. Det blir ju inte de här hemska konflikterna. Nej, som det blir hemska, mellan de men det har varit kollisioner nu med lappar senare år. En hel del. Ja, hörru du, jag är själv norrlänning, så att jag känner väl till det där, så att jag har... De kallas ju Sveriges indianer ibland. Fast så illa behandlas som indianer i Amerika. Ja. Har de aldrig varit. Hörru, du har varit inne ganska länge. Vi kanske får tacka dig. Jag kommer att ringa vidare. Men modifiera språksynpunkt. Använd mer nordisk och skandinavisk ibland. Det låter trevligt, tycker jag. Ja, vi ska göra det. Vi lovar. Tack. Tack. Tack. Vill du själv säga någonting? När det kommunaldirektören är ett litet... I gotta let it. 0 8 7 4 0 0 3 5. Meddelandet upprepas. Var god ring. 0 8 7 4 0 0 3 5. Slut på meddelandet. Meddelandet upprepas. Var god ring. 0 8 7 1 4 0 0 3 5.